Radio 1. 5 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. 2400 mensen die veroordeeld zijn tot celstraffen lopen vrij rond. Ze moeten wachten tot er plek is in de gevangenis. De wachtlijst groeit iedere week door het tekort aan cipiers, blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast worden sommige veroordeelden eerder vrijgelaten met een enkel band. De rechtspraak in een deel van de Tweede Kamer is niet te spreken over die maatregelen van de minister, omdat ze vinden dat straffen moeten worden uitgevoerd zoals ze zijn opgelegd. President Biden zegt te overwegen om de zaak tegen WikiLeaks-oprichter Julian Assange in te trekken. Dat verzoek doet zijn thuisland Australië al langer, omdat Assange, volgens de premier van Australië, al een substantiële prijs heeft betaald. Er zou geen belang meer mee gediend zijn om hem nog langer vast te houden. Assange probeert al meer dan 10 jaar om uitlevering aan de VS te voorkomen en zit al jaren in een Britse cel. In Schiedam heeft de politie een verwarde man opgepakt. Volgens Omroep Rijnmond gooide hij brandende voorwerpen uit het raam. Daardoor vatte een geparkeerde auto vlam. Ook dreigde de man brand te stichten in de woning waarin hij was. De politie heeft op de ramen van het pand geschoten met beanbags, zakjes met lode kogels. Doel daarvan was om het eventuele gas in de woning te laten ontsnappen. Of er sprake was van ontploffingsgevaar in het huis in Schiedam is niet bekendgemaakt. In de kwartfinales van de Champions League heeft Barcelona gisteravond met 2-3 gewonnen op bezoek bij Paris Saint-Germain. Atletico Madrid kwam ook in actie. Zij wonnen thuis met 2-1 van Borussia Dortmund. Komende dinsdag zijn de returnwedstrijden. Dan zal blijken wie het tot de halve finales van de Champions League schopt. Het weer in bijna het hele land vannacht wat buien. In de ochtend blijft het ook nat. 'S Middags vaker droog en het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De inkomensongelijkheid in Nederland wordt steeds groter. Steeds meer mensen komen maar moeilijk rond. Maar ook de rijken, ja, die worden weer steeds rijker. Hogere belastingen voor de allerrijkste zijn misschien wel de oplossing voor het probleem. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 11 april. De inkomensongelijkheid in Nederland wordt steeds groter. Ik zei het net al even. En dat moet anders, vindt onder andere Oxfam Novib. Daarom voeren ze vandaag met twee andere organisaties, AVAZ met een Z en WeMove, actie bij het Europese parlement in Brussel onder het motto Tax the Rich. Dat heb je misschien wel eens vaker gehoord. Is het erg dat steeds meer rijken miljonair zijn? En wat kunnen belastingen hier voor rol in spelen? Daarover ga ik praten met Bram Johanknecht, belastingexpert bij Oxfam Novib. Goedemorgen. Goedemorgen, Merel. Hallo. Goedemorgen. Ja, wat klinkt je lekker fris, zei ik net al. Je hebt er helemaal zin in. Ik heb er zeker zin in. Ik hoop jij ook. Ja, ik heb er hartstikke veel zin in. Maar ik dacht, misschien heb jij nu al zin in het feit wat jij vanmiddag gaat doen. Want je bent in Brussel, daarom spreek ik je telefonisch. Wat ga je daar precies doen? Ja, in Brussel is vanmiddag een stunt voor het Europese parlement. Daar gaan we inderdaad met twee andere organisaties een opblaasbaar privéjet laten landen. En dat doen we om aandacht te vragen voor inderdaad vermogensongelijkheid en onze oproep om een vermogensbelasting in te voeren. Ja. Dus daar komen we samen om met Europarlementariërs en journalisten en ook klimaatactivisten van over de hele wereld om daar eigenlijk die oproep te doen. Hey, en waarom die privéjet? Wie denk je dat daar meteen van getriggerd raken als je met een enorme opblaas privéjet aankomt? Ja, er zijn natuurlijk wel wat mensen die dat kunnen betalen. En dat is ook de doelgroep die wij proberen te bereiken, soort van met deze oproep voor een belasting. Dus dat zijn inderdaad echt de superrijken. Dus ja. Nou ja, de rijkste mensen ter wereld moet je dan aan denken. Ja, en wanneer hebben we het over superrijk? Hebben we het dan over 100 miljoen? Want dat vind ik al superrijk. Of zitten we nog hoger? Nee, dat is zeker al superrijk. Dus in Nederland bijvoorbeeld, als je meer dan 2,3 miljoen hebt, dan behoor je tot de rijkste 1%. Mm. Maar als je kijkt, in januari hebben wij een rapport uitgebracht als Oxfam over ongelijkheid. En dan zie je dat, dat de 5 rijkste mensen $869 miljard met elkaar bezitten. Dus ja, dat gaat echt over enorme bedragen. Ja, ja. Hey, belasting, dat is altijd een belangrijk woord als het over dit onderwerp gaat. Niet meteen een sexy woord. Heel veel mensen die denken meteen, gaan we weer belastingen? Waarom is het toch belangrijk om hier aandacht voor te vragen? Juist dat onderdeel. Ja, nee, helemaal eens. Het is niet het meest sexy onderwerp, maar het is wel een onwijs belangrijk onderwerp. Want uiteindelijk worden de dingen die we met elkaar als samenleving regelen, worden toch betaald vanuit de belastingen die we met z'n allen betalen. Dus het is heel belangrijk dat we daar ook aandacht aan besteden. Want het gaat over geld voor scholen, voor onderwijs, voor gezondheidszorg, voor infrastructuur. Ja. Eigenlijk voor alles wat we met elkaar nodig hebben, hebben we geld nodig. En ja, dat brengen we op met elkaar door belasting te betalen. Ja, en dan even terug misschien naar die allerrijkste groep. Waarom is het nou zo erg dat zij toch weer rijker worden? Op zich, dat zij rijker worden is niet zo'n probleem, zou je kunnen zeggen. Waar het vooral om gaat, is dat de inkomensongelijkheid heel erg toeneemt. Dus wat we zien gebeuren, is dat er een kleine groep superrijken is die echt steeds rijker worden, terwijl een heel groot deel van de samenleving daarop achterblijft. En soms zelfs ook erop achteruit gaat. Omdat de inflatie bijvoorbeeld heel veel is toegenomen. Dat wij minder te besteden hebben. Ondanks dat onze lonen misschien iets zijn gegroeid. Terwijl die groep superrijken, dat gaat gewoon echt door het dak. En die blijven maar meer geld verdienen. Ja, kunnen zij daar dan wat aan doen? Ik bedoel, het feit dat zij heel rijk zijn, ja, dat is dan zo. Maar heeft dat meteen ook heel erg veel impact op hoe ik vervolgens mijn boodschappen kan doen en mijn huur kan betalen? In die zin heeft ongelijkheid heeft wel negatieve consequenties. Je kunt bijvoorbeeld denken aan kansenongelijkheid. Dus op het moment dat er een groot gat is en onze boodschappen minder goed kunnen betalen, betekent dat ook misschien dat we minder goed gebruik kunnen maken van bepaalde voorzieningen. Het leidt ook soms tot politieke invloed. Dus dat die groep superrijken meer invloed krijgt op politieke beslissingen. Nou, en dat is ook iets wat negatief kan uitpakken voor de hele samenleving. Okay, dus het is ontwrichtend, niet alleen op het economische vlak, maar inderdaad ook op dat invloedsvak. Hè? Dus wie heeft de lobbylijntjes naar de clubs die de beslissingen maken? Precies. Okay. Bram, blijf vooral even bij ons. Ik wil tegen iemand zeggen die nu luistert, heb je hier een vraag over of een opmerking? Dan kan je die achterlaten in de gratis NPO Radio 1-app. Toch mooi om misschien bij dit thema even te zeggen dat het een gratis NPO Radio 1-app is. En dan kom ik zo meteen weer bij jou terug. dat is best lekker wakker worden met Lighten Up Parcel. Zo'n fluitje waarvan je toch denkt dat het misschien iets makkelijker is om die auto in te kruipen als je nu alvast naar je werk gaat. Wij hebben het vandaag in Vroeg over belastingen. En dan voornamelijk belastingen bij de extreem rijke, of misschien zelfs wel het tekort aan wat deze mensen aan belasting betalen. Tax the Rich, daar hebben we het over. Met Bram Johan Knecht, hij is belastingexpert bij Oxfam Novit. Ben je er nog? Ik ben er nog, ja hoor. Ja, je zit toch in Brussel, dus ik denk ik check het toch maar even. Maar het gaat hartstikke goed. Hey, ik begreep dat jij vorige week ook een debat hebt gevolgd in onze Tweede Kamer. En daar ging het over vermogensbelasting. Wat werd daar nou besproken? Klopt inderdaad. Dus vorige week donderdag was er in de Tweede Kamer een debat over het extra belasten van de extreemrijken in Nederland. En waar ze daarover hebben gesproken is hoe het er in Nederland voor staat met de extreemrijken. En dit was op initiatief van de SP, die ook graag wilde dat er een extra belasting zou worden ingevoerd voor die extreemrijken, een vermogensbelasting. Dus daar heeft de Tweede Kamer samen met de minister en de staatssecretaris op donderdag over gedebatteerd. Ja, want we hebben net al heel even kort aangestipt dat de rijken steeds rijker worden. Hoeveel miljonairs en miljardairs hebben wij eigenlijk letterlijk in Nederland? In Nederland hebben wij inderdaad ook vorig jaar een record bereikt. Wij hebben op dit moment 51 miljardairs in ons land. En dat is meer dan we er ooit hebben gehad. De quote 500 die brengt dat natuurlijk ieder jaar brengen ze dat uit. En vorig jaar kwamen ze met dit getal. Het geschatte vermogen van al die mensen bij elkaar bedraagt 241 miljard euro. Ja. Nou, dat is natuurlijk echt bizar veel geld. Ja, zeker, zeker. En er is eigenlijk elke keer een soort record op record. Hè? Miljonairs hebben we het ook over 300.000, cijfers van vorig jaar dan. Ja, klopt. Dus het is, wij brengen dan elk jaar rondom het World Economic Forum in Davos, waar zeg maar alle machtige mensen van de wereld samenkomen om problemen van de wereld te bespreken. Brengen wij als Oxfam ook een rapport uit over de stand van ongelijkheid wereldwijd. Mm-hmm. En eigenlijk ieder jaar is dat rapport, dit is nu de 11e keer dat we dat doen. En ieder jaar is dat rapport toch wel weer schokkender in de zin van ieder jaar kijken we elkaar weer aan en zeggen de rijken zijn weer rijker geworden en de kloof is eigenlijk steeds groter weer geworden. Ja. Dus het is in die zin niet nieuw, maar het blijft elke keer toch wel weer knipperen met je ogen als je die getallen dan voorbij ziet komen. Want staat er meer in dat rapport of is het echt een optelsom van cijfers, getallen, bedragen? Wat we daarin laten zien is inderdaad, het is ieder jaar wel weer anders, maar wat we bijvoorbeeld dan dit jaar hebben uitgebracht is dat de 5 rijkste mannen per 2020 tot nu eigenlijk hun vermogen hebben verdubbeld. Die zijn dus gewoon 2 keer zo rijk geworden. Terwijl wereldwijd 5 miljard mensen erop achteruit zijn gegaan. Mm. En dat komt met name door de inflatie, dus die duurdere boodschappen waar je het eerder ook over had. Veel mensen hebben wel hun loon zien groeien. Maar dat is vaak niet meegegroeid met de hogere kosten door de inflatie. Dus terwijl een groot deel van de wereld erop achteruit gaat, zien we dat een klein deel, en dan met name die 5 rijkste waar we dan op hebben ingezoomd, dat die gewoon het geld tegen de plinten aanklotst. Ja. Dus dat is een van de conclusies die we uit dat rapport halen. En wat jij ook zei over het debat in Nederland. We hebben ook gekeken naar hoe staat het er eigenlijk in Nederland voor. En daar zie je ook dat wat ik al zei, dat bijvoorbeeld de rijkste 1%, dat die meer dan een kwart van al het vermogen in Nederland bezit. Mm. Nou, dat is natuurlijk ook al best wel bizar om dat te beseffen, dat er gewoon 1% is die 26% van al het vermogen in Nederland in bezit heeft. Ja, en dat vermogen is sowieso natuurlijk een beetje een term op zich. Want waarom is het juist zo belangrijk dat het vermogen ook genoemd wordt? Wat is nou het verschil tussen vermogen en bijvoorbeeld je loon gewoon hebben? Ja, dus je vermogen dat bestaat eigenlijk is meer een soort verzamelterm voor verschillende inkomsten. Dus dat bestaat inderdaad uit, als je in loondienst bent, uit je loon. Maar het bestaat bijvoorbeeld ook in aandelen die je hebt of die je kunt hebben in bedrijven. Het kan ook bestaan in onroerende zaken zoals huizen, panden, dat soort zaken. Ja. En het is natuurlijk ook belangrijk om het als totaalplaatje te bekijken. Want het kan ook zijn dat iemand heel weinig inkomsten heeft uit loon, maar wel heel veel inkomsten uit andere bronnen. En nou ja, om dat met elkaar te bezien, dan pas kun je echt een berekening maken van hey, hoeveel zou het redelijk zijn dat iemand aan belasting betaalt. En we zien dat vaak toch niet helemaal, helemaal loopt met zoals het zou moeten zijn wat ons betreft. Nee, want als je het nu een beetje gechargeerd zegt, dan is het belastingstelsel zeg maar zo ingericht dat als je eenmaal heel veel geld hebt, dat het eigenlijk makkelijk is om nog veel meer geld te krijgen. Precies. Kan je uitleggen hoe dat werkt? Ja, dus op het moment dat je heel veel meer geld hebt, dan heb je dus verschillende belastingsbronnen, dus verschillende belastingen die je betaalt. En wat vorig jaar in een rapport ook is uitgebracht, is dat in Nederland betaal je als je gewoon in loondienst bent en je verdient bijvoorbeeld een modaal inkomen, dan betaal je rond de 40% aan belasting over jouw inkomsten. Terwijl op het moment dat je veel meer vermogen ook hebt, dus niet alleen maar uit je loon, maar ook uit andere bronnen geld verdient en dus ook veel inkomsten hebt, dan zakt dat vaak naar 20-30% gemiddeld. Dus ons systeem is wat jij terecht zegt, ons belastingssysteem, werkt eigenlijk voor mensen met geld. Want op het moment dat jij veel geld of vermogen hebt, betaal je relatief daar minder belasting over. En dat is iets wat wij heel problematisch vinden. Want dat betekent dus dat als jij bijvoorbeeld met heel veel geld geboren wordt, dat het veel makkelijker is om daar ook weer meer geld van zeg maar te maken. Ja. Terwijl als je gewoon heel hard werkt, 60 uur per week, of voor een modaal inkomen of iets meer, dan wordt het heel moeilijk om daar vermogen mee op te bouwen, omdat je gewoon een groot deel ook kwijt bent aan belastinginkomsten. Maar dit zijn ook over het algemeen natuurlijk politieke keuzes, hè, denk ik, in eerste instantie. Ja. Is dit niet gewoon dat eeuwige grote argument of je dus een economisch rechtse stemmer of economisch linkse stemmer bent, waarin er ook argumenten voor zijn om te zeggen, nou, het is wel goed dat we het zo geregeld hebben, want dan hebben we bijvoorbeeld een trickle-down effect. Valt er ook maar iets voor te zeggen dat we het organiseren zoals we het doen? Ja, nou ja, het trickle-down effect, daar zijn wij echt op tegen. Wat we zien is dat dus het idee dat als er gewoon aan de top heel veel geld verdiend wordt, dan druppelt dat naar beneden en uiteindelijk profiteert iedereen daarvan. Dat is de gedachte van die theorie. Nou, we zien dat in de praktijk gewoon niet werkt. Dus dat door alleen de superrijken of de rijksten heel veel geld te laten verdienen, dan kom je er niet als samenleving. We zien het eigenlijk veel meer dat het is een politieke keuze, zeker. Maar we zien ook wel dat bijvoorbeeld rond verkiezingstijd dat er veel meer partijen waren die ook zeiden van het is eigenlijk niet eerlijk dat die superrijken gewoon minder belasting betalen, relatief. En we willen daar toch ook iets aan veranderen. En het is ook niet bijvoorbeeld wat wij als Oxfam Novib zeggen. Wij zeggen niet van iedereen moet zomaar meer belasting betalen. Of als je ondernemer bent, je bent bakker of je hebt een ander middel- of klein bedrijf, dat je dan ineens heel veel meer belasting moet betalen. Wij kijken echt naar het gat wat er ligt tussen de extreemrijken en de gewone mens. Ja. En daarvan zeggen we van dat is gewoon niet goed voor de samenleving. En nou, we vinden ook dat die. We hebben best wel een recente casus eigenlijk, waarin we misschien een beetje kunnen zien hoe die hazen nou lopen. De rijkste persoon van Nederland, hè, op dit moment Charlène de Carvalho Heineken, dochter van oprichter van Heineken. Toch recent begrepen dat zij een groot deel van haar rijkdom dankt aan het feit dat ze eigenlijk geen belasting hoefde te betalen. Ik formuleer het zo. Dat ging voornamelijk over haar erfenis dan. Hoe kan zoiets? Ja, dus dat is ook. Kijk, je hebt belastingontduiking en belastingontwijking. Belastingontduiking is echt illegaal. Dat is strafbaar willens en wetens. Bijvoorbeeld op je belastingaangifte een verkeerd getal invullen, omdat je weet dat je dan minder belasting hoeft te betalen. Belastingontwijking is veel meer een grijs gebied, waarbij je misschien wel de letter van de wet volgt, maar niet per se de geest ervan. Dus dat je kan afvragen, is het ethisch juist dat je probeert zo min mogelijk belasting te betalen? En wat we inderdaad bij deze casus zien, is dat er een route is gevonden door de belastingadviseurs van deze persoon, om zo min mogelijk belasting te betalen. Wij vinden dat best wel bizar dat je dus extreem veel geld verdient. En dat er dan vervolgens, dat je dan dus je best gaat doen om daar zo min mogelijk belasting over te betalen. Terwijl uiteindelijk, wat we in het begin ook zeiden, die belasting is wel gewoon nodig om onze publieke voorzieningen van te betalen. Dus dit is inderdaad een voorbeeld waarbij op het moment dat je extreem veel geld hebt, of in dit geval de rijkste persoon van Nederland bent, dan zijn er ook veel meer mogelijkheden om eigenlijk die blauwe envelop, zeg maar, om die te ontwijken. Ja, dus niet per se te ontduiken. Zien we dat hier ook gebeurd is. Maar te ontwijken. Dus dat valt allemaal nog een beetje binnen. Het valt binnen de wet, maar je zou er moreel over kunnen discussiëren. Precies. Nou was er ook een rapport Tax Justice Network, waar je ook voor hebt geschreven. Bleek vorig jaar ook weer dat Nederland een van die koplopers is als het gaat over ontduiking, dus niet zozeer ontwijking. Waarom is er juist in Nederland zoveel te zeggen over belastingontduiking? Ja, Nederland staat toch wel bekend als een belastingparadijs. Dus Nederland heeft in het verleden heel veel maatregelen en regels gemaakt en getroffen die het voor bedrijven heel interessant maken om hun geld via Nederland te laten lopen. En we zien dat nog steeds eigenlijk ook doorwerkt. Dus inderdaad, dat rapport waar jij het over hebt, dat liet zien dat wereldwijd overheden jaarlijks 430 miljard euro mislopen door belastingontwijking. Dus dat is dat deel waar we het over hadden. Het is niet strafbaar, maar het is wel de vraag of het moreel laakbaar is om dat te doen. En wat ik zelf wel een interessante vond, ik was een tijdje terug in Parijs op een bijeenkomst en daar was iemand van de St. Andrews University. En die hadden onderzoek gedaan naar belastinggeld dat eigenlijk via Nederland wordt doorgesluist. Want dat is wat je veel ziet, de brievenbusfirma's. Dus geen daadwerkelijke economische activiteit, maar wel een brievenbus waardoor je winsten, royalties, rentes via Nederland kunt laten lopen. Ja. Daar hoef je dan minder belasting over te betalen. En weet je wat ik ook zo vertelde? Dat... Maak eerst het verhaal af. Ja, wat vertelde die? Die vertelde dat in Nigeria, daar hebben zij onderzoek naar gedaan. Het belastinggeld dat eigenlijk vanuit Nigeria via Nederland wordt doorgesluist. Dus belastinginkomsten die Nigeria eigenlijk misloopt omdat bedrijven via Nederland hun winsten doorboeken. Nou ja, dat ons als Nederland eigenlijk voldoende geld oplevert om twee kinderen naar school te sturen. Dus dat is wat wij er als samenleving mee verdienen. Terwijl in Nigeria 23.000 kinderen daardoor niet naar school kunnen, omdat dat geld dus daarvoor niet gebruikt kan worden. Dus je ziet ook nog eens dat wij er eigenlijk als Nederland vrij weinig aan hebben. Aan dat doorsluizen. Omdat het gewoon brievenbussen zijn. Dus er werken geen mensen. Er zijn verder geen economische activiteiten. Maar met name de landen in het globale zuiden, dus ontwikkelingslanden, die zien daar echt de grote nadelen van. Dus dat vond ik ook wel weer een schokkend feit. Dat ik zeker. Dacht, want zo werkt het natuurlijk ook. Op het moment dat je het geld verplaatst naar andere landen, ofwel brievenbusfirma's, dan gaat de belasting niet naar de belastingafspraken van dat land. Dus dan kunnen daar geen kinderen naar school, dan kunnen er geen wegen aangelegd worden. Dus in die zin is dat natuurlijk ook wel iets om bij stil te staan eigenlijk, hè? Zeker, zeker. Ja. Ja, waarom ik je net onderbrak, sorry hoor. Maar dat was omdat ik hoorde jou dit allemaal bij elkaar opsommen. En toen dacht ik, het klinkt ook wel een beetje als hogere wiskunde voor mij. En toen dacht ik, daar zit misschien ook wel iets in. Dat kijk, rijke mensen hebben natuurlijk ook de mogelijkheid om allemaal mensen te betalen die dit allemaal begrijpen. Ik heb geen idee waar ik überhaupt moet beginnen als ik een vermogen zou willen opbouwen en belasting zou willen ontwijken, hoe ik dat aan moet pakken. Nee, zeker. En dat is het ook. En het is, Rutger Bregman had daar volgens mij ook in zijn nieuwe boek iets over. Van dat je moet inzetten in je werk om iets te doen wat de samenleving ook helpt. En het is natuurlijk, ergens zou je kunnen zeggen, is het best wel zonde dat er zoveel slimme mensen zijn die eigenlijk hun tijd gebruiken om mensen die al heel rijk zijn, om die nog rijker te laten maken. Ja. Terwijl je dat ook zou kunnen inzetten voor andere zaken. Dus zeker, het is gewoon onwijs ingewikkeld. Het is heel complex om dat soort structuren op te zetten. Maar de vraag is ook van wie profiteert er nou uiteindelijk van? En willen we dat dan ook als samenleving met elkaar? Ja, mooie laatste zin voor dit blokje. We komen zo weer terug bij Bram, maar we gaan ook altijd even naar iets anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, mocht je nou een vraag hebben over het onderwerp tax-to-rich, stel die dan dus vooral in de NPO Radio 1-app. Maar zoals ik al zei, even wat anders. Want de Amerikaanse president Joe Biden ontvangt vandaag zijn Japanse en Filipijnse collega's in Washington. De top wordt georganiseerd om te praten over de agressie van China in de regio. In de Zuid-Chinese Zee zijn regelmatig problemen tussen Filipijnse schepen en de Chinese kustwacht. China maakt aanspraak op het gebied, maar dit wordt door verschillende landen betwist.

Met een lange rij. Ja, mooi, hè? Die vraagt zich namelijk af, moeten we niet ook iets doen rondom de beeldvorming van rijk zijn? Want eerlijk is eerlijk, dat herken ik denk ik wel. We vinden het ook allemaal altijd wel heel fascinerend en tof. En we willen zelf ook allemaal multimiljonair worden. En 10 Bentleys voor de deur is fantastisch. Zit daar niet ook ergens de oplossing dat de charme er een beetje af moet? Ik denk dat dat ook goed is. Kijk, op zich, rijk zijn, het is niet dat het vies of fout is om rijk te zijn of zo. Hè. Dat is ook helemaal niet wat wij zeggen. Het gaat er alleen om dat je, als je rijk bent, dat je ook gewoon je eerlijke bijdrage doet aan de samenleving. En daar zien we gewoon vaak een probleem ontstaan. Dus het is, misschien ook wel de vraag van, hoe is die rijkdom ontstaan? Want we hebben allemaal de droom van, we worden rijk, tuurlijk. Alleen het is best wel lastig om dat te worden. Natuurlijk, als je een briljant idee hebt of je bent geniaal en je verzint een product wat nog niet bestaat, daar kun je heel rijk mee worden. Maar een groot deel van de rijkdom komt ook gewoon simpelweg uit erfenis, mooie aandelenpakketten. Ja. Veel mensen worden gewoon al rijk geboren. En dat is echt een verschil met of je self-made bent of dat je je geld ook voor je laat werken. En misschien is dat wel belangrijk om dat ook een beetje erin te brengen van, hoe word je nou eigenlijk rijk? En als je dan kijkt dat het dus heel lastig is als je niet rijk geboren wordt om rijk te worden. Zonder dat het ergens anders gewoon juist heel veel pijn oplevert. Hè? Want er zijn natuurlijk ook mensen te verzinnen die echt zelfmeet zijn, zoals we dat dan noemen. Neem een Jeff Bezos bijvoorbeeld. Die is heel rijk geworden met Amazon. Maar goed, hij heeft nou niet bepaald de rechten van zijn werknemers bijvoorbeeld goed vastgelegd, om dat maar te zeggen. En al die producten die de wereld overvliegen, kan je ook afvragen wie daar nou uiteindelijk wat voor krijgt, behalve Jeff. Ja, en dat is natuurlijk voor ons als Oxfam, kijken we ook heel erg naar het wereldwijde impact. En waar we het net al over hadden met inderdaad belastinggeld wat dan niet in een ontwikkelingsland terechtkomt, omdat het via Nederland wordt doorgesluist. Ja, ook dat leidt natuurlijk tot heel veel negatieve impact, waarvan je ook kan afvragen, dat gaat dus wel ten koste van iets anders. Ja. En je ziet inderdaad wat jij ook terecht hebt, maar ook rijke individuen zelf dragen ook heel erg bij aan bijvoorbeeld CO2-uitstoot. Meer dan de gemiddelde persoon. Dus ze hebben ook nog eens in die zin vaak ook nog een negatieve impact op klimaat en de samenleving. Ja. Dus zeker, het is mooi om naar de, het mooie opgepoetste plaatje te kijken van de rijke mensen. Maar er zit ook altijd een andere kant aan die medaille. En daar is het ook belangrijk om dat beeld misschien scherper naar voren te zetten. En vandaar dat we het ook heel fijn vinden, of ik heel fijn vind, dat ik vandaag met jou hierover kan praten. Ja, wij gaan zo meteen even de vraag van Ronald ook nog met jou doornemen. Maar ik hoorde je net iets zeggen weer over eigenlijk het vermogen en hoe kom je eigenlijk aan je geld. Erfenissen, dat is vaak natuurlijk iets waar je, laten we eerlijk zijn, zelf niet veel voor hebt hoeven doen. Als je hem eenmaal binnen hebt, kan je daarna gaan liggen op de bank als hij heel hoog is geweest. En er is natuurlijk een voorbeeld geweest van een Duits-Oostenrijkse Marlene Engelhorn. Zij kwam begin dit jaar in het nieuws, omdat zij bijvoorbeeld als hele rijke erfgename heeft gezegd, ik vind het gewoon oneerlijk. Ik heb zomaar heel veel geld gekregen. Ik heb daar eigenlijk niks voor hoeven doen. En ze besloot daarom om een groot deel van haar erfenis eigenlijk weg te geven. Simpelweg omdat er gewoon geen belasting over gevraagd wordt, bij wijze van spreken. Dus dan ga je het zelf maar oplossen. Is dat niet ook gewoon een manier? Dan kom je toch een beetje in dat filantropie-achtige spectrum, denk ik. Dat hele rijke mensen het gewoon zelf weggeven. Ja, grappig genoeg steunt Marlene ook de actie die wij vandaag in Brussel doen. Dus ze is inderdaad ook op die manier bijvoorbeeld is zij ook actief. Je hebt ook een club miljonairs, Patriotic Millionaires, die zich ook heel erg uitspreken van belast ons. We willen die belasting ook betalen. Wat wij wel zeggen is van kijk naar het systeem. En het kan niet zo zijn dat een individu zegt ik wel en de ander misschien niet. Liever is natuurlijk zo dat je gewoon het systeem inricht dat iedereen vanzelfsprekend zijn fair share betaalt. Ja. In plaats van dat je het afhankelijk maakt van de filantropie van iemand anders. En ook bij filantropie kan je ook de vraag stellen van waar komt dat geld dan precies vandaan? Zijn die negatieve impacts waar we het net over hadden, zijn die daar ook bij berekend of niet? Ja. Dus het is absoluut goed. En het is ook fijn dat dat soort, dat er ook miljonairs zijn of multimiljonairs die zich ook gewoon uitspreken en zeggen belast ons ook gewoon meer. Maar dat zit hem ook wel weer op die oproep van verander het systeem. Want als je het systeem zo laat bestaan, dan blijf je die ongelijkheid eigenlijk in de hand werken. Ja, weet je wat ik zo bijzonder blijf vinden. Eigenlijk een beetje hetzelfde in de lijn van mensen die op Trump stemmen, die bijvoorbeeld tot de arbeidsklasse horen, terwijl ja, Trump eigenlijk helemaal niet in hun voordeel een programma heeft. Dat ik ook wel mensen hoor die zeggen, ja, ach, wees niet zo misgunnend. Laat die mensen gewoon rijk worden. Je bent gewoon jaloers. Je wil dat zelf eigenlijk ook. En dat ook over belasting heel negatief gedaan wordt. Hè? Dat er gewoon ook groepen zijn voor wie het misschien gunstig is, die zeggen, ik haat belasting. Is daar niet ook iets te halen? Dat we gewoon die term waarvan we net al zeiden, hij is niet sexy, toch ook wel weer waarde toe te kennen en sexy te maken, zodat mensen begrijpen waarom het zo belangrijk is. Ja, nee, ja, helemaal eens. Dus als jij daar een oplossing voor hebt, dan hoor ik die ook heel, heel graag. Ik ben zelf ben op dit onderwerp expert, gaan werken. Om... Ja, ja. Nee, ja, maar het is natuurlijk, het is gewoon een heel groot maatschappelijk probleem. En ik ben zelf op dit onderwerp gaan werken, omdat ik heb bij mij, mijn ogen vallen soms ook dicht als het over hele technische details gaat. Maar uiteindelijk is het een heel belangrijk onderwerp. En dat is voor mij ook de drive, zeg maar, om hierop te werken, om hierin te willen duiken. Misschien zit er gewoon ook in dat heel veel mensen gewoon niet meer goed genoeg voelen van, werkt die belasting wel echt voor mij? Weet je wel, ik betaal het maar, maar waar zie ik het terug? Ja, fijn, er is een school en er is een weg. Maar het gaat soms natuurlijk ook naar dingen waar je misschien helemaal niet achter staat, die toch ook van jouw belasting betaald worden. Ik snap wel ergens dat er spanning omheen zit. Ja, nou ja, dat is natuurlijk nooit leuk om te betalen. Dus dat zeker. Ik denk wel ook weer hier van... kijk, op het moment dat jij hoort dat de rijkste persoon van Nederland gewoon zo min mogelijk belasting betaalt en dat ook lukt. Ja, dan doet dat misschien ook iets met solidariteit. Dat je denkt van ja, hallo, hoezo moet ik dat dan wel gaan doen? Dus dat vind ik ook wel echt wel zorgelijk van dat soort berichten en dat soort praktijken. Dat het ook gewoon, het ondermijnt eigenlijk ook een beetje ons saamhorigheidsgevoel voor waarom we het ook allemaal met elkaar doen. Dus tegelijkertijd denk ik ook wel, kijk, als je kijkt in de Tweede Kamer, er was gewoon voor de verkiezingen echt heel veel support voor ook bijvoorbeeld extra belasting voor de rijken. En maatschappelijk zien we ook dat steeds meer mensen ons daarin ook steunen, dat wij niet de enige zijn, zeker niet die hiertoe oproepen. Nee, tax the rich is ook echt wel een term, of in ieder geval een korte zin, laat ik het zo zeggen, die ik vaker hoor. Maar goed, dat is misschien ook wel in mijn bubbel, hè, die toch wat meer aan de economisch linkse kant zit. Dus misschien dat ik dat invul, dat iedereen dat wel kent. Maar goed voorbeeld misschien die Marlene dus, Engelhorn, die je net noemde, die zelf als miljonair zegt, joh, belast mij meer. Daardoor even door naar die vraag van Ronald, want is er ook veel verzet vanuit mensen die juist ook tot die allerrijkste horen? Ja, dat is een goede vraag van Ronald. En dat is er zeker. Er zijn natuurlijk gewoon belangen die hier op het spel staan. En ook mensen met veel geld en invloed. Die liever niet zien dat het belastingregime wordt aangescherpt. Dat ze meer belasting moeten gaan betalen. Dus er is absoluut veel weerstand tegen het verhogen van bepaalde belastingen. Ja, en zijn dat is dan niet altijd even zichtbaar. Maar we weten dat die lobby gewoon gevoerd wordt. En zijn dat dan persoonlijke argumenten of hebben deze mensen ook argumenten waarin ze zeggen, nee, je moet mij niet veel belasten, want ik beteken op deze of deze manier wel iets voor de maatschappij? Of komt dat dan bij dat trickle-down effect? Wordt... Bijvoorbeeld dat inderdaad. Daarvan zeggen wij dat is gewoon niet aangetoond dat werkt. Je ziet ook wel dat mensen zeggen van ja, als je dit in Nederland gaat doen, dan gaan we gewoon naar België verhuizen, bijvoorbeeld. Dus dan heb je een soort waterbedeffect. Maar worden we niet gegijzeld door dat argument? Want je hoort dat van bedrijven, je hoort dat van rijke individuen die dan allemaal zeggen, nou, als we dit moeten doen, dan ga ik daarheen. Op de een of andere manier lijken sommige partijen bij ons in Nederland daar ook wel gevoelig voor. Neem bijvoorbeeld de VVD. Tegelijkertijd denk ik, ja, wat is dat nou voor een soort rare gegijzeldheid waarin je dan komt te zitten? Mm. Want ik vraag me af, is dat ook wel echt zo? Want het heeft natuurlijk ook voordelen om gewoon in Nederland te zijn. Niet alleen maar vanwege die lage belastingen, maar ook omdat het hier gewoon goed geregeld is. Het is ook gewoon leuk om hier te wonen. Dus dat zeker. Dus het is. Kijk, dat argument. Ik vind het altijd belangrijk om het echt per geval te bekijken. Dus in het ene geval kan het echt wel zo zijn dat het gewoon een negatief effect heeft. En dat het inderdaad een waterbed heeft. En dat mensen weggaan. Of dat het dan in een ander land gebeurt. Hmm. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. En je hoort dat argument wel heel vaak opkomen. Dus. In dit geval van het belasten van die rijken zeggen we van, nou ja, oké, zeker, je moet dit ook en niet alleen in Nederland doen, maar je moet dit ook Europees regelen bijvoorbeeld. Nou, vandaar dat ook die actie in Brussel dan vandaag is, dat we ook in Europa ons hiervoor inzetten. Ook nog breder, dus je hebt de OESO, de Club voor Economische Rijke Landen, die veel op internationale belastingen doen. Je hebt de G20 van de grootste 20 overheden, die daar ook veel op doen. Dus tuurlijk wil je ook kijken van hoe kunnen we het internationaal goed regelen. Daar kijken wij ook naar, daar zetten wij ons ook voor in. Maar het is heel makkelijk ook om dat te zeggen van ja, doe het niet alleen in Nederland om het een beetje te vertragen en mee te stribbelen, zeg maar. Ja. Dus vandaar dat wij ook zeggen van nou ja, doe het gewoon ook hier en werk tegelijkertijd aan mondiale oplossingen. Maar als je alleen maar op elkaar gaat zitten wachten, ja, dan gebeurt er niks. Dat is wat ons betreft al te lang gaande. We gaan zo meteen ook even naar Europa en dat mondiale stuk hoor. Want dat is denk ik ook nog wel belangrijk. Ik wil nog even de laatste vraag een beetje doornemen van Colin. Want misschien dat we dat niet goed genoeg benoemd hebben. Maar hoeveel of hoe weinig belasting betalen die rijkste 1% van Nederland nou ongeveer? En wat zou wel redelijk zijn? Ja, dus zij betalen gemiddeld genomen 20-30% belasting over hun vermogen. Over alles, en in Nederland ja. heb je... Ja, over alles. En dat is dus echt wel 20-10% minder dan wat gewoon iemand in loondienst met 40 uur per week of 36 uur per week aan belasting betaalt. Ja. En wat zou je dan redelijk vinden? Ja, precies, sorry. Redelijk, dat is ook wat bijvoorbeeld de FNV zegt, is van nou ja, belasting op vermogen zou gelijk moeten zijn, of zij zeggen dan minstens gelijk moeten zijn aan belasting op inkomen uit arbeid. Dus het moet niet uitmaken of jij geld verdient met aandelen of met gewoon werken. Mm. Je zou hetzelfde belastingtarief moeten betalen. En in de Tweede Kamer is ook een motie aangenomen na dat debat van vorige week donderdag, die ook zegt, een motie van GroenLinks, PvdA onder andere, die zegt van nou ja, dat gat. Dus dat gat tussen hoeveel je betaalt als je vermogen hebt of als je gewoon inkomsten uit arbeid hebt. Ja, dat moet niet in ieder geval niet nog verder uit elkaar gaan lopen. Want dat is nu al heel erg groot. Ja, en soms zit het ook vernuftig in elkaar. Hè? Want je hebt dus al dat systeem waarin je zou kunnen ontwijken via andere landen of brievenbusfirma's. Maar ik heb laatst ook ergens begrepen dat je bijvoorbeeld door het kopen van kunst, hè, schilderijen, dat daar die regelgeving ook zo vaag is dat als je er maar goed genoeg kent, dat op het moment dat je zegt, nee, ik heb wel een paar schilderijen, maar dat hangt gewoon als, ja, zoals andere mensen dat ook hebben, als posters aan mijn muur, bij wijze van spreken, dan hoef je daar geen belasting over te betalen. Maar als het vervolgens eigenlijk wordt ingezet als vermogensopbouw, wat voor kunst natuurlijk wel vaak geldt, dan moet je er weer wel belasting over betalen. Maar je kan natuurlijk heel snel gewoon zeggen, nee, ik heb het gewoon omdat ik het mooi vind. Ja, zeker. Dus het is ook, als je echt de techniek induikt, dan wordt het gewoon heel ingewikkeld natuurlijk. Ja. Maar goed, ja, in de basis heb je wel bepaalde regels die je zo zou kunnen inrichten dat iedereen daar gewoon aan moet voldoen. En er zal altijd wel ergens een slim iemand zijn die daar weer een soort geitenpaadje in weet te vinden. En ja, dan is de kunst om dat snel te ontdekken en te dichten. Zoals nu ook met de rijkste persoon van Nederland door de minister is toegezegd of de staatssecretaris van nou, we gaan dit uitzoeken. En als het inderdaad blijkt dat dit meer gebeurt, ja, dan gaan we daar anti-misbruikbepalingen voor opnemen, zodat dat gewoon niet meer kan. Ja. Je blijft altijd natuurlijk in die complexiteit zitten. Maar wat wij heel erg vinden is van ja, kijk naar de basis, kijk naar het principe. En zet het ook op de kaart. Dus bespreek het ook maatschappelijk. Dat het niet oké is om trots te zijn op het feit dat jij minder belasting betaalt. Dat is eigenlijk, ja, dat zorgt ervoor dat we met elkaar gewoon minder dingen kunnen doen. Dus het is eigenlijk iets waar je jezelf voor moet schamen, als je het zo zegt. Ja, nou, wat je net ook al zei, zeker voor dat draagvlak, hè, om weer een beetje een goed gevoel bij het betalen van belasting te krijgen, heeft natuurlijk ook iets schrijnends als je aan de ene kant de toeslagenaffaire hebt, waar mensen echt tot in den treuren de ellende ingejaagd zijn, vals voor fraude, fraudeurs zijn uitgemaakt, en aan de andere kant dus rijke mensen hebt die op hun manier daadwerkelijk frauderen, of in ieder geval op het randje van frauderen handelen, en dat ze daarmee wegleid lijken te komen. Daar zit ook wel een pijnlijk punt. Hey, even terug naar inderdaad Europa. Want het zou zonde zijn als we daar niet aan toekomen. Je bent daar natuurlijk vandaag. En ik denk dat een van de grote redenen is, omdat je zegt, je kan het wel in Nederland regelen. Maar dat heeft niet zoveel zin als we het niet ook groter oppakken. Waarom is het zo belangrijk dat we hier op Europees niveau naar kijken? Uiteindelijk, waar we het net over hadden, dat hoe internationaler je het regelt, hoe minder makkelijk het wordt om het om te ontwijken of om toch gaten op te zoeken. Maar we zien ook dat in Europa de ongelijkheid gewoon heel erg is toegenomen. Dus wat we hebben berekend als Oxfam is dat Europese landen 33 miljoen euro per uur mislopen, doordat er geen vermogensbelasting voor die superrijken is, die tax the rich. Ja. Dat is bij elkaar opgeteld, is dat jaarlijks 286,5 miljard euro. Nou ja, je moet je voorstellen, als je dat geld wel zou hebben, wat je daar allemaal mee zou kunnen doen. Dus het is belangrijk om het ook in Europa te doen, omdat je dan veel meer impact maakt. En ook omdat je ervoor zorgt dat het dus niet alleen Nederland is, maar dat 28 lidstaten met elkaar dat doen. En dat heeft ook weer een effect op de rest van de wereld. Dus ja, in die zin is het heel belangrijk om ook in Europa hier aan te werken. Ja, en dat je eigenlijk gewoon met elkaar ook juist dat argument een beetje tegen kan gaan van anders gaan we naar België. Nee, kan niet, want in België hebben ze inmiddels dezelfde regels. Toch? Precies. Mondiaal lijkt me dan weer een stuk lastiger, ook vanwege allerlei geopolitieke verhoudingen en dat iedereen, denk ik, wereldwijd ook wel een beetje een ander idee heeft over hoe je hiermee moet omgaan. Dus hoe vlieg je dat dan aan? Ja, nee, zeker. Dus dit zijn echt processen van jaren. Ik verbaas me altijd over hoe lang dat duurt. Misschien ben ik dan ongeduldig, maar dat heeft echt heel veel tijd nodig. Maar je ziet wel dat er nu, er is een tijd geleden, is er die minimumbelasting van 15% winstbelasting voor bedrijven is er ingevoerd op mondiaal niveau. Nou, daar is nu ook van alles over te doen, over hoeveel effect die gaat hebben. Maar die is vorig jaar in Nederland in werking gegaan. Dat heeft ook 10 jaar geduurd, denk ik. Nu zie je dat er ook wat momentum bestaat om om die extreem rijken, dus echt die tax the rich, om dat ook mondiaal te organiseren. Dus de G20, Brazilië is daar dit jaar voorzitter van. Nou, die hebben zich echt wel uitgesproken van wij willen hierop gaan werken, we willen hier de kar op gaan trekken. En je ziet dat er ook meer landen zijn die zich daarvoor uitspreken en die het daar ook op de agenda zetten. En in dat licht is het ook wel weer grappig dat VVD en NSC hebben ook een motie ingediend die de Nederlandse regering ook oproept om zich daarbij aan te sluiten. Okay. En ook om in dat verband te gaan pleiten voor een wereldwijde minimumbelasting op vermogen. Ja. En dat laat ook wel weer zien van het hoeft niet altijd alleen maar uit de linkse hoek te komen. Mm. Zeker wanneer je het op dat niveau kunt regelen, dat het mondiaal geregeld wordt. Ja, dan zijn er ook andere partijen en groepen die daar echt wel de meerwaarde van kan inzien. Ja, nou, maar goed, voordat nog dat er is, ben je gewoon wel heel veel jaar verder natuurlijk. Dat is ook wel weer de realiteit. Ja, tax the rich, hoe oud zou die zin al zijn, zeg? Ik bedoel, die is ook niet gisteren uitgevonden natuurlijk. Maar we hadden het net natuurlijk over een groep in verzet. Er zijn natuurlijk altijd hele rijke mensen of rijke mensen, supporters, die dit niet willen. Maar we hebben al eerder een naam genoemd en natuurlijk ook die miljonairsclub die eigenlijk zeggen, jawel, ik wil dit wel. En dat gaat eigenlijk ook over ontzettend veel hele rijke mensen die zeggen, ik wil dit wel. Ik zou denken, maar dan heb je dat morgen toch gewoon geregeld. Als 3/4 van de allerrijkste zegt, joh, belast mij meer, ik vind het prima. Dat hoop ik ook. Maar helaas is dat toch lastiger. Dat stuit dan toch op veel weerstand en moeilijkheden. Mm. Dus het is niet voldoende. En vandaar dat wij ook een publieke campagne voeren. Omdat we het gewoon meer op de kaart willen zetten. En ook die petitie dus zijn gestart. Ja. Omdat we ook niet alleen die rijken, maar ook mensen zoals jij en ik hiervoor willen laten uitspreken, zodat we echt met een grote beweging komen die hiervoor pleit. Want tot nu toe is de maatschappelijke druk onvoldoende geweest om echt het verschil te maken. Ja, petitie. We hadden het al over de opblaasjet. Je bent natuurlijk, of de opblaasjet, moet ik wel even goed definiëren. Van lucht, zo'n opblaasjet. Ja, toch? Voor je het weet krijg je daar allemaal verwarring over. Je bent dus niet voor niks in Europa. Daar gaat dat petitie denk ik ook naartoe, hè? Naar de Europarlementariërs. Is dat een beetje het idee? Ja, dus uiteindelijk, dit heet een European Citizens Initiative. Dat is eigenlijk een Europees burgerinitiatief. Zoals je in Nederland ook gewoon als burger handtekeningen kan verzamelen. En als je een bepaald aantal haalt, dan kan je dat overhandigen aan de overheid. Dat kan ook op Europees niveau. En dat is wat we inderdaad doen. Dus we hebben 1 miljoen handtekeningen nodig, verspreid over verschillende landen in Europa. Mm. En op het moment dat dat lukt, we hebben tot oktober van dit jaar om dat voor elkaar te krijgen, dan moet de Europese Commissie aan de slag. En dan moeten zij gaan reageren op het initiatief. En ons initiatief is van, tax the rich. Ja. Dus gaan met een vermogensbelasting aan de slag. Nou, en het is dan aan de Europese Commissie om dan in kaart te gaan brengen van hey, hoe kunnen we dat gaan doen? Wat voor wetsvoorstellen kunnen we daarvoor ontwerpen? Dus dat is een beetje hoe die petitie er concreet uitziet. Bram, ik ga zo met jou de laatste 5 minuten in, maar ik wil toch de mensen nog even een lekker plaatje laten horen. Dus ik ben zo weer bij jou terug en dan hoor je nu eerst Dolly Parton met Jolene. Of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Is het erg dat steeds meer rijken nog rijker worden? Wat kunnen belastingen misschien wat gelijker trekken in die vermogens- en inkomensongelijkheid die in Nederland speelt, maar ook in Europa? Daarover ben ik in gesprek met Bram Johan Knecht, belastingexpert bij Oxfam Novib. We hebben nog kort en ik dacht dat is misschien goed om nog even wat laatste vragen aan jou voor te stellen, Bram. Ook die deels uit de app komen. En nou hebben wij net een beetje afgesloten met Europa. En waarom het zo belangrijk is dat we het niet alleen in Nederland regelen, Bram, maar ook binnen Europa dus. En ik merk dat mensen meteen denken, weer iets wat we in Europa moeten gaan regelen. Hoe zie je dat dan voor je? Is dat een soort Europese belasting die we dan allemaal tegelijkertijd moeten betalen? Ja, dat kan heel veel kanten op en die reactie snap ik. Dus vandaar dat we ook zeggen, ga als Nederland gewoon lekker aan de slag. En er zijn nu partijen aan het formeren. Nou, die zouden daar iets kunnen over opnemen. Die kans acht ik niet heel groot. Maar we zeggen zeker, voer in Nederland gewoon zo'n vermogensbelasting in. We doen daar ook concrete voorstellen voor. In Europa, ja, laten we dat ook heel erg bij de Europese Commissie om daarmee te komen. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Je zou kunnen denken aan dat Europa met een directive, heet dat, komt. Dus dat ze een richtlijn opstellen waar de landen zich dan aan moeten gaan houden. Dat dus overal hetzelfde kan worden opgehaald. Maar daarvan zeggen we ook van, nou ja, in dit stadium willen we vooral dat het op de kaart komt te staan dat er aan gewerkt moet worden. En hoe die details er dan uitkomen te zien, dat volgt dan na oktober. De eerste stap is dat we echt met elkaar tot die 1 miljoen handtekeningen komen. Ja, ja. Hey, de naam Rutger Bregman die is al eerder een beetje gevallen. Hij was natuurlijk in één klap wereldberoemd toen hij op Davos een aantal jaar geleden aanwezig was. En eigenlijk een soort de knuppel in het hoenderhok gooide tussen al die rijke mensen met al hun privéjets van we kunnen hier wel wel lekker kletsen, maar uiteindelijk gaat het gewoon over belasting, belasting, belasting. De rest is allemaal onzin. Is het nou belangrijk dat je juist op dat soort plekken dat ook doet? Dat juist op plekken als Davos, dat je je dan uitspreekt hierover? Ja, 100%. Nee, dat is denk ik wel echt... niet voor niets dat we het ook nu ook weer benoemen. Ik denk dat dat gewoon een heel sterk optreden van Rutger Bregman was. Ja. Juist omdat ook in dat soort fora... Ja, er wordt heel veel gepraat. Maar is het ook heel goed om een keer de vinger op de zere plek te leggen. En ja, dat is toch ook wel inkomensongelijkheid, ongelijkheid. En de rol van belastingen daarin. Uiteindelijk is dat echt een knop om aan te draaien. Dus zeker ook op dat soort fora juichen we het van harte toe. Vandaar dat wij zelf ook altijd rond zo'n World Economic Forum met ons flagship rapport zeg maar komen. Ja. Omdat we gewoon zien dat het daar ook besproken moet worden. Ja, precies. Juist op die plekken waar de allerrijksten zijn, is de confrontatie opzoeken misschien wel een van de wegen naar Rome. De petitie die jullie nu hebben opgesteld, wat staat er nou precies in? Waar kan ik hem vinden? Ja, je kunt hem vinden als je op onze website kijkt, maar ook op ECI Tax the Rich. Als je dat googelt, dan kom je eigenlijk meteen op de pagina van de Europese Commissie. Waar je hem zeg maar kan ondertekenen, want dat moet dan wel daar gebeuren. Ja. Wat we eigenlijk oproepen in die petitie is het volgende. We zeggen van, ga aan de slag met een Europese vermogensbelasting voor de superrijken. Zorg er ook voor dat er een minimumniveau komt voor winstbelasting. Capital gains heet dat. Ja. En misschien heel erg belangrijk wat we ook zeggen is, zorg ervoor dat er meer transparantie komt. Want het is nu best wel lastig om dat vermogen in kaart te brengen. Hadden we het eerder ook over. Het is nogal een vergaarbak. Dus wat we in die petitie ook zeggen is van, ga aan de slag met een Europees register. Waar individuen hun bezit moeten registreren. En dat gaat ook over die luxe goederen als schilderijen. Maar ook financiële aandelen en dat soort zaken. Ja, Zodat je gewoon één plek hebt waar het inzichtelijk is. En vanuit daar dat je meters weet. Dat je dan ook dus kunt kijken wat werkt dan. Wat kunnen we dan invoeren. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste dingen die we in de petitie de EU toe oproepen. Ja, leuk. Ik heb hem nu voor me. En ik zie allemaal mensen die hem ondertekenen. Tekend hebben uit allemaal andere landen. Vind ik toch ook altijd wel wat hebben. Dat je denkt, hey, net is er iemand bijgekomen uit Oostenrijk. Oh, iemand uit Frankrijk. We zijn allemaal Europeanen. Het ziet er ook blij uit. Texture Rich en een heel kleurig plaatje met een lachende aardbol. Dus alleen al daarvoor moet je er even naartoe. Nou komen de Europese verkiezingen er natuurlijk ook aan. Heb je het idee dat dit nou hoog op de agenda staat? De campagne gaat natuurlijk... Dus vandaag is de laatste vergadering in Brussel van het Europese parlement. De campagne gaat nu echt een beetje op stoom komen. Ja, wij verwachten wel dat dit een onderwerp wordt wat veel terug gaat komen. Dus ook in de verkiezingsprogramma's zie je dit wel staan. Okay. Dus zeker is dit iets waarvan wij zeggen, hier gaan we het nog vaker over hebben. Nou, heel goed, want er is genoeg te doen rondom Europa. We hebben het er al de hele tijd over de misschien ruk naar rechts, stikstof. Er moet van alles georganiseerd worden. Maar wat jou betreft mag deze in ieder geval ook ergens in die top 3 verschijnen qua... laten we het daar eens even goed over hebben, toch? Absoluut. Ja. Zeker. Hey, ik wil je vandaag ontzettend veel plezier wensen. Is misschien gek, want het is gewoon een belangrijk onderwerp. Maar het is ook natuurlijk een beetje een ludieke actie. Dus daar komt denk ik ook een hoop energie bij kijken. Ik hoop dat je impact gaat maken, man. Met de clubs waarmee je daar staat. Ja, dankjewel. We gaan ons best doen. Dat sowieso. Ja, dat was vermoeden had ik al. Ik wil je ontzettend bedanken dat je zo vroeg bent opgestaan. En misschien heb ik je een beetje scherp gepraat, zodat je vanmiddag met al deze energie het Europese parlement even lekker kan confronteren. Toch? Ik ga genoeg koffie drinken om wakker te blijven. Komt goed. Ja, dat moet je zeker doen. Dat moet je zeker blijven doen. Ga ik zo ook weer aan beginnen. Hey, wij zijn er morgen ook weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast, zoals altijd. Maar altijd wel zo netjes om deze even af te kondigen. Dit was Bram Johan Knecht, belastingexpert van Oxfam Novib. En nu zit Astrid Kersenboom alweer voor je klaar met natuurlijk het Radio 1-journaal van alweer 6 uur. Wat vliegt de tijd toch altijd weer voorbij. Je kan de rest van de dag de NPO Radio 1-app blijven gebruiken als je dat vanmorgen hebt gedaan. Om gewoon je mening te geven of om een vraag te stellen. Doe dat lekker. Tot morgen! Radio 1.